Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. Regnskabssæsonen er skudt i gang af de amerikanske banker, og i uge 4 får vi tal fra en række danske selskaber her blandt Tryg og Novozymes, mens vi fra USA blandt andet skal høre fra IBM og Johnson & Johnson, der står for salget af Genmaps blockbuster, der Salix. Velkommen til et 10-minutters overblik for den kommende handelsuge. Jeg er Pernille Indgaard, og med mig her der har jeg Lars Persson, teknisk analytiker og porteføljeforvalter i Millionærklubben. Velkommen til, Lars. Tak skal du have. Inden vi dykker ned i regnskabsbunken, og hvad der er interessant at kigge på der, hvordan ser det så ud på de overordnede toner? Vi er jo kommet godt fra start i januar. Holder det så ind i næste uge? Ja, det... Dejligt konkret spørgsmål. Ja, det, og det kan man jo sige, hvis vi ikke får alt for mange mærkelige tweet, eller der sker negative tendenser på den der med noget med handelskrigen, og... Det ser ud som om, at det her Brexit, det er vi blevet en lille smule immun over for, i hvert fald. Hun tabte jo afstemningen i parlamentet, den kære Theresa May, så det må vi sige. Det britiske parlament sagde nej til den aftale, Theresa May har forhandlet færdig sammen med EU, altså skilsmisseaftalen. Ja. Hun overvandt eller vandt så mistillidskvotum i regeringen næste dag, men nu har hun så, lige nu, der løber hun rundt på gangen i parlamentet og skal finde opbakning til en ny pakke. Mm. Og det mener det så næste uge, at der skal ske noget skred i det. På den gode front, jamen som du selv sagde, aktiemarkedet har været lidt ligeglad med, hvad der foregik der. Ja. På den gode front, det der er skubbet positivt til det, det er jo, at det vi hører, at de to supermagter USA og Kina har fundet hinanden på en god note i forhold til handelskrigen, og at USA overvejer måske at skrotte nogle af de 12 satser, der er sat på kinesiske varer. Ja, så det er jo dejligt. Det er jo godt. Vi har også set, at kineserne har købt lidt soja, amerikanske sojabønner igen. De var jo begyndte at købe nogle brasilianske, og så måtte amerikanerne sende nogle sojabønner til Brasilien, fordi så stod de og manglede lidt til deres... Og det er faktisk det indeks, man skal kigge på for at se, om de taler sammen eller ikke taler sammen. Det er jo der, at... Hvad hedder det? Det er jo det, Kina eksporterer mest af fra USA. Det er der, det snærer. Mm. Ja, helt klart. Persson, hvis vi kigger på regnskaberne, vi er også sådan en periode, hvor der kommer en række profit warnings, altså selskaber, der må melde ud, at det går ikke så godt som forventet. Vi har fået en række i denne her uge. Jeg vil selvfølgelig ikke spørge dig, hvad vi får i næste uge, for det kan du ikke sige noget om. Hvilke regnskaber kommer der i næste uge? Jamen altså, på den danske front, der er det jo Tryg, der ligger for, så er det Novozymes, som de helt store, og også et lille kvartalsregnskab for RTX, så, som også holder generalforsamling og betaler udbytte. Så det er jo nogle af de der ting, vi skal holde øje med. Og Tryg, der kan vi jo nok skrive os noget ned i bogen, at investeringsafkastet har været dårligt, men heldigvis har vi jo været forskånet for at skøjte for meget rundt. Vi har ikke haft særlig mange skybrud i vores efterår vinter, så på den front har det nok været godt. Så ved jeg ikke, hvor mange skorstensbrænde der har været i Norge. Det var jo et år noget, der drillede, som vi ikke lige måske har været så opmærksom på i Danmark. Så jeg forventer da et lidt kedeligt, stabilt regnskab for Tryg, hvor vi får noget udbytte, og det er jo så også en af de aktier, der begynder at udbetale udbytte lidt oftere, så skal man søge lidt hen imod det, jamen så kunne Tryg være et rigtig godt sted at søge hen. Vi får sådan en pakke af forsikringsselskaber, Top Danmark mener jeg også kommer, og så gensidig i Norge. Mm. Nu siger du kedelige og stabile, men kedelige og stabile er jo næsten gået hen og blevet lidt det nye sort her i 2019 med de her volatile markeder. Er forsikringssektoren et sted, som er man godt kunne kigge hen med sine investeringsmønter, Lars Persson? Ja, jeg vil da sige, lige meget hvem man var, så skulle man da have et af en, hvad hedder nu, forsikringsselskaberne i sin portefølje. Jeg har det selv, kan man sige, så og så er det ikke Tryg, så må I sig selv vælge, hvad det er for net. Men jeg har valgt... Almindelig brand? Det var meget godt gættet. Hvad er det nu? Men så det er sådan, sagen er, altså at man skal have en lille smule kedeligt i sin portefølje, synes jeg. Og det er meget godt valg at tage lidt forsikring, fordi det er jo det her med det stabile cashflow, der kommer ind i virksomhederne, teleselskaber. Hvis Ørsted nu satte radios på børsen, så vi andre kunne købe den, når de ender ikke må, så kunne det jo være, jamen det er jo sådan en, hvor vi betaler til el, og det er sådan en ongoing forretning, så ja, sæt nogle radios på børsen, og lad os så komme videre derfra. Det var så en opfordring. Ja, det kunne jeg. Okay. Jeg fangede den godt. Okay. Jeg sad bare og kiggede på sådan lidt mere konkret og håndfast, ja. At i næste uge tirsdag, der kommer der regnskab, og det er så den amerikanske regnskabssæson, jeg har flyttet videre til. Mm. Johnson & Johnson lander, og det er jo Johnson & Johnson, der står for salget af Genmaps, danske Genmaps, Darzalex, Blockbuster. Salgstal får vi så derfra onsdag. Men jeg kunne forestille mig, at Genmap også var sådan en aktie, der så kom lidt op- og nedtur i næste uge om på de her meldinger. Er det egentlig, vi skal holde øje med? Jamen, den er jo kommet tilbage i den gode trend. Den to har jo taget sådan nogle ordentlige dykker og haft det lidt svært, men er kommet lidt tilbage og er... har flere ting at byde på i pipelinen, siger deres egen administrerende direktør, Van der Winkel der. Han er jo altid et positivt menneske. Der, ja, Van der Winkel. Ja, ja. Som, I har slet ikke opdaget alt det gode endnu, plejer at være meldingen for ham. Det er det. Til investorerne. Så, ja. så vi må, se fremad og glæde os til alle de positive meddelelser, vi skal have i fremtiden for Genmap. Det lyder ikke som om, at du har den inde på din radar. Men det er, efter det der dyk, og den periode, den har været og hængt lidt med næbet, så er det jo så bare sådan en, man skal også se realiteterne i øjnene, at jamen, hvornår er det, de her spændende ting kommer. Så ja, det er måske ikke hverken i morgen eller overmorgen, så man skal være en langsigtet, en tålmodig investor i Genmap, og ikke tro på, at det er der til påske eller pinse, men at man skal være der for en række. Det er en rejse, man har taget på, en årrække, ikke? Det ser jeg på som selskabet. Lars Bjergsen, vi er jo kommet godt fra start her i 2019 med et stigende aktiemarked, men derovenpå, der er kommet nogle voldsomme tæsk i hele 2018. Mm. Du sidder og holder lidt på dine mønter, sådan rent investeringsmæssigt. Hvad er det, du sidder og kigger på og venter på her, hvis vi tager på den helt korte bane, som er næste uge? Jamen, det er jo bekræftelsen af, er det bare et lille bløb, hvor vi kører op, og så bliver vi afvist ved den her modstandslinje, vi kan trække, altså for den tidligere top, hvor man trækker en top til en linje nedad til næste top i december osv. Så den der faldende tendens, vi har haft, er det januar der, hvor vi bryder igennem og skal højere op i stedet for, jamen så kan man måske godt begynde at købe lidt op, og der... Det er vi ikke rigtig nået til endnu. Enkelte indeks er lige ved at være der, men ja, lad os lige spise brød til. Og hvis det nu er en rigtig turnaround, og vi skal have noget mere op, jamen, så er der stadigvæk gode procenter at hente i flere aktier, så sådan er det. Novozymes, ja, lander i næste uge. Når du kigger på den, nu er du jo teknisk analytiker, primært og kigger på kurverne. Hvor interessant ser den så ud? Den er virkelig trist at se på, kan man sige. Den har slet ikke kunne følge med Novo, eller med, hvad hedder de, Christian Hansen. Mm. Så den hænger noget med næbet, og det er hele tiden lidt som om, at det er den her vaskepulverdivision, hvor man har nogle store spillere på markedet, der har gjort, at det er svært for aktien, og også selskabet er ligesom, lave en ny break-even og lave et nyt break og komme videre fra det her. Man hænger meget i det her vaskepulver. Man havde forventninger om, de her medicinske enzymer skulle ligesom blive en ny blockbuster, men det er ligesom om, det er lidt svært at skubbe det i gang. Så havde vi til gengæld lidt overraskelser for inden for fødevarer og food, altså også til foder til dyr, at der var kommet enzymer der, fordi man begyndte at se måske lidt stigende kornpriser, men der mangler stadigvæk også noget i den del. Så kigger vi, hvis vi kigger på Christian Hansens regnskab, jamen så var forventningerne jo skruet virkelig højt op, og de svigtede med millioner, altså det var få millioner. Christian Hansen, der kom i ene hver uge med deres, så det var så Q1, første kvartal, de kører lidt for skudt regnskabs. Netop, ja. Og det var jo små ting, der svigtede, men bare det sendte jo aktien et lille stykke ned, så man skal nok ikke forvente sig det helt store af Novozymes, tænker jeg. I næste uge, Lars Persson, du er kendt for også at kigge til det svenske marked, er der noget interessant der? Jamen, der er vi jo sådan mere eller mindre taget hul på den store regnskabssæson sådan på godt og ondt. Der kommer Investor, der kommer Elekta, og så der går vi ligesom all in, og Cloetta og Jackson og Telia, så der må man sige, der bliver budt op til dans på nogle af de store selskaber. Eriksen, som jeg har jo i min portefølje, kørt pænt op på et tidspunkt, og så... tog den sig et ordentligt dyk her med december crashet, så jeg går og håber på, at og nu har de været ude og sige, at de afskriver noget på sådan et, de skulle have sådan et forretningsmodul, som deres kunder kunne bruge, og det håber jeg, det har de fået afskrevet på, så det håber jeg ligesom, at de kan fortælle gode historier om det her G5, hvor de måske kan konkurrere. Man er jo lidt på stikkerne omkring kineserne, og jamen, hvem skal have de nye netværk, så det kan godt være, at svenskerne kan blive foretrukket frem for andre, fordi at det er et neutralt land, så man er ikke i lommen på nogen, må man forvente. Så det bliver lidt spændende. Og så vil vi jo se, Telia, apropos, vi talte om forsikringsselskaber, jamen Telia er jo et af de steder, hvor man også godt kunne investere langsigtet. Et for udbytter, og to for, at det er sådan en cash cow, hvor der hele tiden løber penge ind til forretningen, fordi jamen, altså vi har jo de her telefoner 24-7 i hænderne, og det bliver jo mere og mere integreret. Nu du betaler, du bestiller, du ser nyheder, du skriver med dine venner og med børn, og der er alle mulige sociale fora. Så den her mobiltelefon er jo virkelig vigtig, så dataen, der flyver rundt, jamen... Data er måske mere vigtigt end selve telefonen. Ja, ja, men det er jo det, så det, de sidder på, kan man sige, ikke? Så, ja. Men det lyder som om, Persson, at du har mere opmærksomhed rettet mod det svenske marked i næste uge end mod det danske. Nej, der kommer bare flere regnskaber, og så kommer der også lige for Norge gensidigt, så man får jo også to forsikringsselskaber, man kan sidde og holde lidt øje med. Masser at holde øje med i uge 4, hvor vi altså starter med en helligdag i USA. De holder Martin Luther King Day. Næste uge er det altså også, hvor verdenseliten de samles i Davos under World Economic Forum. Så har vi altså stadigvæk handelskrig-snakken, Theresa May og Brexit på de helt sådan overordnede navler. Specifikt en række regnskaber, og herhjemmefra bliver det tryk tirsdag, og det bliver torsdag RTX mindre virksomhed, Novozymes Top Danmark, og så fra USA Johnson & Johnson i relation til Genmab. Rigtig god handelsuge.